Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Simon Richard Nielsen. God morgen og velkommen til Millionærklubben her på Jørgen Investor, og velkommen til endnu en fuldstændig forrygende dag på aktiemarkedet. I dag zoomer vi ind på Valby. Den her lille københavnske bydel, den er i høj grad centrum for udviklingen på det danske aktiemarked i dag. Det er nemlig her, at Carlsberg og Lundbeck har deres hovedkvarterer, og de er begge kommet med regnskaber her til morgen. Vi skal også en tur forbi Matas, og ligeledes uden for C25-indekset, der har vi Rederiet Torm og NKT. De er også kommet med friske tal. Vi skal også lige en tur forbi Wall Street, hvor oprøret ulmer igen. Den her gang der er det Bed Bath & Beyond, som er den nye slagmark for de her oprørske investorer, der sætter sig op mod storkapitalen, de store hedgefonde, som spekulerer i kursfald. Og vi slipper ikke uden om det. Vi skal naturligvis igen have et perspektiv på de store linjer af verdensøkonomien. Renter, inflation, recession måske. Inden det for alvor går løs, så skylder jeg måske at fortælle jer, at Bodil sådan set bare tager et par ugers ferie. Det er derfor, at jeg er vikar i de her uger. Jeg er heldigvis ikke alene. Med mig i studiet har jeg Michael Friis Jørgensen, aktiechef i H.C. Andersen Capital, og vores faste aktieekspert her i og investor her i klubben. Velkommen til dig. Godmorgen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Og special guest star til at hjælpe med de store linjer i verdensøkonomien, det er dig, David Bakkegaard Karsbøl. Godmorgen. Godmorgen. Du er tidligere chefstrateg i Saxo Bank og hos kapitalforvalteren Sparinvest, og nu er du CIO, også kaldet investeringsdirektør. I Selected Group. I Selected Group. Rigtigt. Det er også os, der ejer The Many nu. Okay, så det er dig, der skal hjælpe med de store linjer. Det kommer vi lige tilbage til. Det får jeg brug for lidt senere i udsendelsen. Mit navn det er Simon Richard Nielsen. Jeg er chefredaktør på Jørgen Investor, og i dag er jeg din vikar. Vi er i gang. Alright, Michael, vil du ikke hjælpe mig med åbningen af markedet? Hold da op, der er kommet nogle tal. Hvor skal vi starte? Skal vi starte i Valby, i Carlsberg? Skal vi starte i Carlsberg? Jamen, det ser ganske solidt ud. Altså, stor volumen fremgang. Nu havde de jo været ude og meddele os, at du ved, at de havde opjusteret, og den fastholder de, den guidance. Det var trods alt, det er ikke ret lang tid siden, de opjusterede sig, så meget nyt er der ikke. Altså, man kan jo kigge ned med mellem linjerne, ikke? Altså, de har både en kæmpe organisk vækst, de har en flytning over mod det, der hedder on-trade, altså baren og det der, det giver dem jo et prisløft. Og så skriver de det da ikke nogen steder i regnskabet, du ved, de synes, de gør det godt i det her meget udfordrende miljø. Jeg synes ikke, altså, du ved, priserne stiger der også, jeg synes ikke, de slår så meget fast, at de skriver ikke så højt, så gør man måske ikke i en brandaktie, at de lykkes ret godt med at få os til at betale mere for vores øl, ikke? Og det er jo mere end modsvaret ved den frygt, der var i starten af året på Carlsberg. Ja, Rusland, det har de jo nu fået afskrevet, ikke? Klarer sig rimelig forretningsmæssigt. Den anden, det var jo, vi så enorme stigninger på alt, som indgår i Carlsbergs produktion, ikke? Man transporterer øl, man laver øl af korn, og man bruger aluminium og glas, ikke? Altså, og er enormt høj energi, eller altså man bruger en masse gasenergi, ikke? Altså, så the mother of all pressede jo aktien ned, og det har de kompenseret for igennem prisstigning, og nu begynder priserne jo faktisk også at falde på alle de her parametre, ikke? Transport og alle de her ting, ikke? Så frygten er blevet mindre, og når man så leverer sådan en regnskab, jo selv i Kina, hvor alle snakker om covid-19, går det egentlig relativt godt, jamen så er det jo bare et regnskab, som man kan sætte kryds ved, ikke? Man drikker jo også sindssygt meget under en lockdown. Det giver jo god mening. Altså, du ved, noget af væksten skal vi jo også tænke på, vi sammenligner med sidste år, hvor vi trods alt stadig var lidt påvirket, hvor vi ikke helt var så frie i verden. Ja, for hvis vi lige tager tallene, bare sådan lige det store billede, så er omsætningen i første halvår i år på 35 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode sidste år, så er den 28 milliarder kroner. Og det er jo stort set uden det store marked, ja. Rusland. Ja. Det er jo en voldsom fremgang. For noget, som man normalt betragter som sådan en lidt kedelig forretning. Og det er derfor, at de her samlingstal skal vi jo passe på med at bruge, ikke? Altså, fordi at du kan jo selv vurdere, drak du mere i år, end du gjorde sidste sommer? Det, du gør det i hvert fald nok på baren, ikke? Det har jeg overhovedet ikke kommet til. Nej, det så. Jeg står også over det. Og derfor, men vi skal bare lige huske på, Carlsberg var, altså, det store skub til aktien kom jo, da de var ude og opjustere her, så aktien ligger sådan, var den mest positive, nu ligger den sådan relativt flat, ikke? Så vi ligesom sige, hvad er det næste push for Carlsberg? Jamen, det er jo den her igangsætning og den her strategi. Det er den her kæmpe pengekast, de har. Altså på et eller andet tidspunkt, hvor skal vi egentlig rykke os for i Carlsberg? Det tror jeg, mange investorer står over for ligesom at sige, at vi har fået klaret de her problemer i år, og nu ved vi sådan nogenlunde, hvad vi skal handle den. Det går egentlig relativt godt for alle ølaktier. Den er lidt dyrere end andre ølaktier, men med god grund. Den har ingen gæld, den har en bedre organisk vækst, den har en god eksponering. Altså Carlsberg er dyrere end... Er lidt dyrere end andre ølaktier. Ølaktier er faktisk ikke blevet ret dyre, altså er ikke voldsomt dyre for tiden, og Carlsberg er heller ikke i sig selv voldsomt dyr. Men hvor skal det næste skub komme fra? Ikke? Nu har vi fået de her bekymringer væk, og vi har kan ligesom se, at de performer, men hvad er det, der skal løfte væksten, når vi nu ikke får en coronasammenligning? Ikke? Altså, du ved, det er nok der, som aktien den ligesom lander i dag, ikke? At vi havde fået fjernet de store dele af bekymringer ved deres opjustering, at de jo virkelig klarer alle de her problemer til UG og slangen. Så i virkeligheden så er det et meget godt eksempel på de her sådan lidt skjulte forventninger, som nogle gange er i markedet. Altså der er selskabernes egne forventninger, og så er der analytikernes forventninger, og så er der det, som markedet har sådan luret på forhånd. Ja. Fordi at... Altså, var ude og opjustere, så vi kunne jo nogenlunde regne ud. Det var nok et ret godt kvartal, der kom for dem. Så havde vi jo set Heineken, som også havde enorm vækst. Vi har set alle ølaktier have rigtig god vækst. Så det var nok rimelig nemt at spotte, hvordan tallene lige skulle være, ikke ud fra de oplysninger af. Ja. Altså, Og det er bare, når man lige skimmer regnskabet igennem, går ned i bundlinjen, så står der minus 4 milliarder kroner, og det er så nedskrivningen i Rusland, som selvfølgelig også skal bogføres på et eller andet tidspunkt, så pengene passer. Og det er jo ligegyldigt. Men den værdi, så går det godt. Ja, den værdi var jo pillet ud af aktien for længst, ikke? Altså den værdi, der lå i den russiske marked. Det er jo også en af de ting, man kan sige, hvorfor er Carlsberg ikke tilbage, når de nu performer så stærkt? Der er jo blevet pillet noget Rusland ud, ikke? Så altså... Jeg tror, jeg sagde til dig, at i går, der var der jo, det var ikke et festfyrkeri, men i hvert fald kursmæssigt på alle de regnskaber, der kom, ikke? Og i dag vil det nok ikke blive Carlsberg, der... Jamen, det fik du faktisk ret i, for den er faktisk uændret her, her til morgen. Men hvad det var Carlsberg. Det var Carlsberg. Vi skal videre. Lundbæk. Ja. Valby. Jeg ved jo ikke, hvad der skal få folk til at købe den her aktie, ikke? Den er nede. Jeg ved ikke, hvorfor. Altså, du ved, de havde annonceret den her opjustering, som så ikke var... så stor som markedet håber på. Deres underliggende salg, det går rigtig godt. Matematisk kan vi jo nu se, at nu begynder de jo at vækst frem mod 2025, fordi at patenterne er væk, og ja, der er ikke nogen meldinger, der får nogen til at købe Lundbæk-aktien, enten mig i går. Hvorfor gjorde du det? Fordi jeg går defensivt lige nu i min millionærklubben-portefølje. Det er ikke en kæmpe position, jeg har taget. Jeg ved godt, jeg kender godt problemerne med Lundbæk. Investorerne bryder sig ikke om, man frygter den her, du kan sige... det her store køb, som den her splitning mellem A og B-aktierne ligesom har muliggjort, og den her beholdelse af magten, ikke? Men ja, der er været meget kritik af den manøvre, fordi det er private små aktionærer, som betaler gildet, ikke? Store institutionelle, der betaler gildet. Okay. Altså, det er jo ligegyldigt, hvem der betaler gildet. Altså, du afgiver noget af magten, selvom de skulle lave stort opkøb og bruge deres aktier, så kan du sige, at der bliver ikke afgivet noget af magten fra Lundbæk-fonden. Så det, altså, der skal slet ikke være nogen tvivl om der. Men det er en farmaaktie. Jeg tror lidt, man skal over i nogle defensive aktier. Det koster PE6, den koster PE5,5 næste år. Du ved, der er ikke noget, der... Og så har jeg truslen hængende over hovedet, at der er nogen, der synes, at de måske jo skal ud og redde deres... Eller skal ud og gøre noget ved deres 2025 efter den periode, og dermed kan lave et stort opkøb, og vil det være dyrt for dig? Den trussel ligger over hovedet hele tiden, men så billig en farmaaktie, tror jeg, går ind i en periode, hvor defensive aktier kan få... Lidt en revival har gjort, at jeg har skiftet over, men det var så lige 5 kroner, eller det var 5% for dyrt. Men... Ja, du købte den i går. Og ja, jeg solgte så også Bavarian. På et kvarter er du nede med 5% her til morgen. Ja, men jeg solgte også Bavarian i 3,67 i går, som det var den, jeg havde, så du ved, det går lige op. Ej, spøgelses. Men det er, jeg er egentlig, altså jeg har troet... Men skal du ud og købe flere i dag, så? Nej, det skal jeg ikke. Altså nu har jeg taget en lille position her. Jeg havde regnet med, det her regnskab selvfølgelig var totalt non-event, altså du ved, rent kursmæssigt, fordi vi havde fået løftet sløret for noget af det, men der tog jeg jo fejl, så der tænkte, det var fedt at rykke derover. Der vil ikke rigtig ske noget med den aktie i dag, og så måske den kommende periode kunne der komme fokus på farmaaktier. Det ser ikke ud til, at det var en korrekt antagelse, må vi bare sige. Ja, nu får vi se. Altså, hvis man har Lundbæk-aktier, så kan man jo også overveje at købe deres produkter. Det kan være lykkepiller. Det er jo sådan en dobbelt til. Jamen altså, hvis vi ligesom ser... Ej, det var ikke sjovt. Men du ved, hvis vi ligesom ser, så er der jo faktisk stigende pres på de psykiske sygdomme efter den her corona-effekt, ikke? De har deres Alzheimer-middel mod Alzheimer-vrede, som jeg tror faktisk er måske nok til, at de ikke behøver at gå ud virkelig og satse hele butikken efter på 2025, men det vil tiden vise. Og så er det prissætning, og så er det farma, altså du ved, defensivt, om alle investorerne hader den manøvre og siger, den kan jeg ikke eje, fordi sådan nogle ejere vil jeg ikke have. Men lad os vende tilbage til de der defensive og så videre, lige om lidt, når David kommer på banen, fordi han har det store overblik. Yeah. Og ellers så er der jo NKT ude også. Ja, den falder også en lille smule. Jeg tror måske, man er en lille smule skuffet over, du kan sige, over indtjeningsevnen i det her kvartal. Altså, NKT er jo den, i min optik, bare den sikre grønne aktie. Ikke? Altså, lad os bare tage det her kvartal. De omsætter for cirka 400 millioner euro. De har en order engang på 2 milliarder. Det er noget, der hedder en book to bill. Det er der noget, der vil noget. En order bog nu på 4,6 milliarder. Og omsætter vel ad for 1,3 milliarder om året. Ikke? Og fabrikkerne afgør ligesom, hvornår tingene kan leveres. Ikke? Og meddeler nu, at de, som også forventede, at de udvider deres produktionskapacitet, fordi skal vi sætte grøn energi op, hvilket USA skal i kæmpe omfang, hvilket Europa skal i kæmpe omfang, så skal der kabler derud. Mm. Og alt det her, det ved vi, og derfor er aktien rigtig, rigtig dyr. Og derfor kommer der sådan en regnskab her. Hvad skal jeg egentlig bruge det til? Du ved, jeg kan følge den langsigtede udvikling i den her. Den ligger jo i, at de får de her ordre ind, og der ligger en eller anden øvre grænse for, hvor meget de kan producere, og derfor begynder de nu at udvide deres produktionskapacitet. De har solgt selskabet nu. Ja, nu kan jeg ikke lige huske navnet der, du ved. Men det er de solgt, og det tror jeg sådan set er finansiering nok. Så noget af det, der pressede aktien, det var, at man frygtede, at de skulle have kapital til at udvide deres produktionskapacitet. Det skal de ikke. Så hvad kan jeg bruge regnskabet til i dag? Udover aktien falder 4%, ikke ret meget. Det er den grønneste af den grønneste aktie, der ligger helt perfekt til de næste mange, mange års udrulning af den grønne energi, både i Europa og USA. Er det en, du selv har? Ja. Godt. Det er vigtigt lige at få det med. Så det er en markedsværdi på 16 milliarder kroner nu. Den er steget med 20% over de seneste 12 måneder, kan jeg konstatere på Jørgen. Det er okay, fordi den har kørt dårligt. Det er jo også en af forklaringerne på, at når et regnskab kommer her, hvad skal jeg lige bruge det til? Nå, så er der måske nogen, der vil ud der og lægge likviditet i aktien, ikke? Fordi altså kiggende ned igennem det, så er alt konfirmeret, men det er heller ikke noget, der overrasker mig. Altså, du ved, jeg har jo kunnet se, at de har fået de her kæmpemæssige ordre, så du ved, der er jo ikke noget, der sådan overrasker markedet i det her regnskab her til morgen. Godt. Matas? Ja, Matas. Jamen, den er også, det er en af de bedre performende aktier her fra morgenstunden af, hvis vi skulle have noget festfyrkeri. Ja, det er dejligt. Så vi kan jo godt lide stigende kurser, ikke? 7% op. Også en, jeg ejer. Det så de regnskaber. Det var sådan lidt, 3% op på omsætningen. Og det var ikke sådan... Det er jo det, vi skal til at vende os til. Altså, de har jo en corona-bagkant, som du nok kan huske. Det er jo en kæmpe corona-vækst, ikke? Deres online-handel er nu flat. Er det godt? Ja, fordi nu sammenligner vi med kæmpe opsving i onlinehandel, så det kunne holde det flat. Det betyder jo, at man strukturelt har fastholdt tingene. Ikke? Der er egentlig en rimelig tilgang, der er gode fødder i butikkerne. Og så tror jeg, at Matas har jo været ramt af den her frygt, som vi måske fik fjernet lidt med Walmart i går. Hvad sker der med de her forbrugeraktier? Og hvorfor har jeg så købt Matas? Jamen, folk kender måske det, der hedder lipstick-indekset. Ikke? Altså, hvor meget kosmetik egentlig stiger gående ind i en recession. Altså, der er nogen, der siger, at når læbestiftsalg stiger, så er vi på vej ind i recession. Og forklaringen er, og nu er det ikke for at mansplain, at kvinder flytter fra dyre tasker over i billigere kosmetik. Og hvad sælger Matas? Nå, men altså, du ved, de skal ud og handle, men de har ikke så mange penge på lommerne. Ja, det er mansplain, Josefine uden teknikken er et stort spørgsmålstegn. Det er, at dyre sko, tasker... Det begynder man lige sådan at blive lidt bekymret om. En læbestift til 300, en øjenmascara til 200, det kan man altid købe. Så det er ganske, ganske, ganske tydeligt, at igennem recessioner, noget, der holder sig godt, kosmetik. Og derfor har jeg købt Matas. Fordi så det er det her affordable luxury? Affordable luxury, ja. Okay. Altså nu holdt Pandora så ikke helt i går den med tese. Eller, vi kan diskutere regnskab, men der var der måske lidt bekymringer nede under overfladen omkring væksten den kommende tid. Ikke? Godt. Men netop kosmetik, og derfor tror jeg, at Matas er jo virkelig blevet ramt af en frygt for, hvad sker der med os forbrugere? Og det tror jeg, det var en overgjort frygt, specielt med det salg, de har. Og 3,2%, nej, det er ikke de der 20% vækstrater, det er ikke 100% på onlinehandel mere, men de leverer varen i forhold til den, hvor langt ned de er kommet. Godt, jeg tror, det her var Millionærklubbens historisk den største nyhedsoverblik, længste nyhedsoverblik, så vi stopper den altså her. Jeg kan også lige bare lige kort, BioPorto er sådan set også kommet med en opstilling. Den kan I læse om inde på jørinvestor.dk. Nu er det tid til noget makro. David Bakkegaard Karlsbøl. Verden ifølge David. Hvor står vi? Der er jo så mange store tandhjul, der drejer på sig i øjeblikket med inflation, rentestigninger, recession. Vil du ikke bare, Adam og Eva, fortælle, hvordan du ser hele situationen lige nu? Jeg tror, hvis man kigger på det i et makroperspektiv, så er der jo forskellige cykler, altså der har forskellige længde. Man kan sige, at der er en industriproduktionscyklus, som typisk kører sådan over en 12-måneders periode, 15-måneders periode, 18-måneders periode, noget af den stil. Så har man måske et arbejdsmarked, som kører noget længere, måske over flere år, og så har man måske også en cyklus, der er relateret til boligmarkedet. Og som jeg ser på det lige nu, så synes jeg egentlig, at den væsentligste makroøkonomiske begivenhed, det er, at vi er tæt på at være have set en top i boligmarkedet. Og det har ret store implikationer på de forskellige aktivklasser, og det har også implikationer på, hvordan centralbanker agerer, også på obligationsmarkedet selvfølgelig. Og i den ombæring, så vil jeg egentlig henvise til et studie, der er lidt bedaget efterhånden. Det er fra 2005. Det var nogle forskere, som er tilknyttet den amerikanske centralbank, som lavede et study paper nummer 841. Og de kiggede faktisk på en række lande, så vi husker små 20 lande med historik tilbage fra 1970 og frem til på det tidspunkt, ja, 2005. Og sige, hvad sker der egentlig, når husmarkedet er toppet? Så kigger de så på en række makroøkonomiske variable herunder. Hvordan agerer centralbanken op til og efter en boble, eller en top i husmarkedet? Hvad sker der i aktiemarkedet? Hvad sker der i BNP-tal? Og så videre. Og det, som egentlig er konklusionen fra det papir, og som jeg egentlig mener er robust, fordi hvis man skulle opdatere papiret i dag, så vil de estimater for, hvad der egentlig sker, de vil jo være kraftigt influeret af, hvad der er sket efterfølgende, nemlig under finanskrisen. Og finanskrisen anser jeg egentlig for at være lidt misvisende og være en større begivenhed, end vi normalt, må vi håbe, ser. Og derfor så tror jeg egentlig, at de estimater, de kommer frem til i det her study paper, egentlig er nogenlunde retvisende i forhold til, hvad vi nok kan forvente i det store hele. Og det, som de når frem til, det er, at centralbankerne, de typisk strammer ind i, hvad kan man sige, toppen af husmarkedet. Måske bliver de også ved med at stramme, efter at husmarkedet egentlig har toppet. Så det er sådan, flugter meget godt med vores allesammens opfattelse af, at centralbankerne, de altid er bag, behind the curve, ikke? Og de første reagerer sådan, hvad kan man sige, på hvad der er sket i bagspejlet, i stedet for at kigge lidt ud af forruden i stedet for, ikke? Så typisk så strammer de mere, det er måske også det, vi ser lige nu, at de får den amerikanske centralbank, der stadigvæk, på trods af, at vi begynder at se en del svækkelse omkring, stadigvæk lover, ja, men vi vil stadigvæk stramme pengepolitikken. Og det, der så efterfølgende sker, det er, at de jo så smadrer væksten, og ja, så bliver de jo nødt til at reducere deres policy rates betragteligt efterfølgende, når husmarkedet så begynder at falde. Så det er jo den ene ting, vi så nok kan se frem til. Det synes jeg også allerede nu begyndt at blive priset ind i større futures, det vil sige de her rentefutures-markeds, hvor man kan se en hel kurve af obligationsmarkeds eller ja, rentemarkeds forventninger til, hvad centralbankerne vil gøre. Og specielt i USA, jamen, så er det sådan, at de forventer egentlig, at de vil stramme de næste ja, 12-18 måneder, og efterfølgende så vil de så reducere renterne igen. Så det begynder allerede at være priset ind, at obligationsmarkedet siger til den amerikanske centralmark, det der, det holder ikke, I kommer til at vende. Og det er sådan set også det, som aktiemarkedet nu her den ja, seneste måned eller to har reageret på. Altså de okay, obligationsmarkedet sådan set giver os på et sølvfad et argument for, hvorfor aktier egentlig skal handle højere. Og nu var Andreas Steno, min ven, han var herinde i går også, og han talte om positionering og sådan noget. Han har måske også en lidt kortere investeringshorisont at agere på, end jeg typisk vil anbefale. Almindelige mennesker i hvert fald. Men han peger så på i går, at folk var jo ekstremt pessimistiske i går, eller ikke i går, men for nogle måneder siden. Og det er jo så det, derfor på den baggrund, vi har set en ret stor stigning i aktiemarkedet her for nylig. Og det tror jeg også har en baggrund i, at aktiemarkedet siger, jamen hvis obligationsmarkedet siger, at centralbanken kommer til at vende, så er det godt for os. Altså sådan, at de ikke strammer os alle til døde i virkeligheden. Mm. Jeg kender dig jo også. Vi har studeret sammen. Ja. Vi har læst politik sammen. Det er lang tid siden. Men jeg kender dig også fra da du var chefstrateg i Saxo Bank. Jeg kan nemlig huske, at du altid har været... Du har lige en horn i siden på de der centralbankchefer. Men jeg tænker bare, altså der sidder jo i de der centralbanker også nogle dygtige økonomer, som vel har føling med det, som du taler om her, som har blik for det, men som lige nu bare har blik for noget andet. Det handler om den der inflation, det er forbrugerpriserne, de skal bankes ned, vi skal hive noget efterspørgsel ud af økonomien, så obligationsmarkedet, de der futuresmarkedet, kan man ikke tolke det anderledes, at vi stoler på jer, kære centralbankerne, I har styr på det, I gør det rigtigt, I hæver renterne, når I har hævet renterne og er færdige med det, så er inflationen lav og stabil igen, og så kan vi selvfølgelig komme tilbage til nogle lidt lavere renter. Er det ikke fryd og gammel? Jamen, det er en meget pæn udlægning, det der, Simon. Nå, jamen, jeg er også en naiv mand. Men så, ja, det kan jo godt være, at der også er et element af det der. Det vil jeg da gerne sige. Men jeg tror, at frygten og grunden til, at aktiemarkedet egentlig er faldet så meget, som det stadigvæk har fra toppen, det egentlig er... har en baggrund i, at centralbankerne simpelthen bare var behind the curve. Og de begyndte at stramme alt for sent, og hvor at man egentlig havde en frygt for, at de simpelthen havde mistet kontrollen i et eller andet forstand. Og så tror jeg, at aktiemarkedet så også gradvist har begyndt at prise ind, at inflationen kommer til at falde ganske meget i forhold til, hvad centralbankerne tilsyneladende tror. Så jeg tror egentlig sagtens, at vi kan få markant lavere inflation i løbet af de næste 3-6 måneder. At vi kommer måske ikke tæt på 0, men altså i mange tilfælde måske 3-4%, som jo er væsentligt lavere end de her små 10, vi ligger på i mange lande nu. Men du skal lige skære det ud, pap. Din analyse, hvis det du siger er rigtigt, og det falder sådan ud, som du forudser. Prøv lige at sige det igen. Hvad skal man gøre nu med sin aktieportefølje? Jamen, jeg tror, hvis vi... Nu igen, jeg er så ikke enkel aktiemand. Så jeg har intet som helst med det at gøre, men jeg har beskæftiget mig ret meget med, hvordan man sammensætter porteføljer med bestemte typer af eksponering og forskellige aktieinvesteringsstrategier, altså kvantitative strategier, hvor man sammensætter med rigtig mange, måske flere hundrede aktier i en portefølje. Og det, som jeg egentlig synes er mest interessant nu, det er en af de... såkaldte faktorer eller aktieinvesteringsstilarter, som hedder minimum volatility, eller på dansk lavvolatile aktier. Typisk over et meget, meget langt løb. Aktier, der ikke svinger ret meget, ikke har så stor udsving som resten af aktiemarkedet. Det er typisk forsyningsselskaber, det er typisk forsikringsselskaber. Det er stabil forbrug af aktier. Faktisk har der været flere af dem nævnt allerede her til dag, her til morgen. Som sagtens kunne indgå i en lavvolatilitets aktieportefølje. Og det, der er sjovt ved den slags, som et intellektuelt kuriosum, og som egentlig generer akademia ret meget, det er, at hvis man konstruerer porteføljer, der består af de her typer af aktier, som ikke er specielt sexet, fordi de har mindre udsving, jamen så vil man egentlig over det meget lange løb få det samme afkast som aktiemarkedet, men man vil få det til betragteligt lavere volatilitet, altså mindre udsving og færre tab undervejs. Og det, der også er sjovt, ved den type af aktie, det er, at det er den aktieinvesteringsstrategi, som er mest afhængig af, hvordan makroøkonomien udvikler sig. Så det, som i virkeligheden er afgørende for, om minimum volatilitet eller lavvolatilitets aktieinvesteringsstrategier fungerer, det er, om de ledende indikatorer falder, om inflationen falder, og om de lange renter falder. Det er de tre ting, specielt de ledende indikatorer, har en stor indflydelse på, hvilke afkast vi kan forvente fra den type af investeringsstrategier. Og på den baggrund, så må jeg sige, jeg kan ikke forestille mig over de næste 6-12 måneder, at vi egentlig kommer til at få et bedre makroøkonomisk miljø for den type aktier, i hvert fald relativt til resten af aktiemarkedet. Så det er klart tale. Men kunne man så ikke, fordi det du beskriver, hvis den aktive klasse, eller den stil af lav volatilitet, du siger faldende inflation, faldende renter, faldende ledende indikatorer. Yes, altså økonomien går mere og mere stå. Ja. Du beskriver vel også noget, som er super godt for lange obligationer. Ja. Altså obligationer med en lang varighed, løbetid osv. Ja. Hvorfor kunne man ikke bare købe noget af dem, og så købe noget sådan noget spændende noget, som vi står og snakker om her i Millionærklubben? Få lidt gang i den. Det kunne man sådan set også, altså, og jeg synes også, at obligationer som investeringsobjekt er væsentligt mere interessant, end de var for et års tid siden. Ikke? Fordi renterne er trods alt steget ganske meget fra bunden. Og i betragtning af den volatilitet, der ligger i obligationer, så synes jeg da, at de er væsentligt mere interessante nu. Mm. Altså, de har jo trods alt markant mindre volatilitet, end aktiemarkedet har. Og med det forventede afkast, der er i obligationer, trods alt, så begynder... Altså, jeg vil aldrig lægge ind i obligationer for the long term, men lad os sige, over de sidste, eller undskyld, næste 6-12 måneder, så kunne det godt være en idé i at investere i nogle obligationer, synes jeg. Hvor tidligere har de jo ikke haft nogen plads i en portefølje. Det gav ingen mening. Nej. Godt. Ja. Lige om lidt, så får vi lige Michael til at sætte lidt mere konkrete ord på, hvordan sådan en lav volatilitetsaktie kunne se ud. Fordi du nikker allerede. Det er jo noget af det, du har været inde på i din porteføljesammensætning. Det er det. Men det er bare lige, så jeg også lige forstår det, fordi vi taler meget om forskellige investeringsstilarter, og typisk dem, som vi taler om her i Millionærklubben, det er jo vækst. Det kan vi forstå. Vækstaktier, det er noget med toplinjen. Omsætningen, den skal bulle frem. Value, altså med forskellige nøgletal på, hvad vi er, PE ved din egen kapitalforretning. Gode gamle Warren Buffett og Benjamin Graham og de der gutter der, som startede den bølge. Så hvordan passer, altså hvis vi kender vækst og vi kender value, hvordan er de her lav volatilitetsaktier i forhold til de andre stilarter? Det er sådan et godt spørgsmål i virkeligheden, fordi de typiske produkter, man kan købe, som har den her eksponering i sig, hvis man gerne vil have en bred eksponering til lav volatile aktier eller minimum volatility, det er jo typisk ETF'er eller indeksfonde. Der findes ikke ret mange aktive manager, og vi har faktisk i Selected Group lavet en del, vi har jo også noget manager selection, og vi har faktisk beskæftiget os med, om der var aktive manager, der kunne levere en bedre eksponering inden for minimum volatility investeringsstilarten, end man bare kunne få ved at investere i passivt, altså en ETF. Og vores konklusion har været, at det findes der egentlig ikke rigtigt, altså når man så samtidig tager højde for, at du kan få en eksponering temmelig billigt i en ETF. Og det, som typisk sker i en ETF, det er, at de tracker sådan noget som MSCI's Minimum Volatility Index, eventuelt optimeret i euro, fordi det har også en effekt, om du faktisk er europæisk baseret investor, eller om du er amerikansk baseret investor, fordi hvis du er interesseret i en aktieportefølje, som europæisk investor, så er det faktisk et lidt andet mix af i hvert fald geografisk mix, du skal have i porteføljen af lavvolatile aktier, end det er, hvis du er baseret i Japan eller USA. Og det gør selvfølgelig, at du også får en implicit valutaeksponering, afhængig af, hvor stor en geografisk eksponering du har til de forskellige regioner. Mm. Men det, som MSCI typisk gør, det er, at de egentlig siger, at vi vil ikke have en overeksponering til value, eller til growth for den sags skyld. Så du får egentlig mere eller mindre den samme eksponering til value og growth, som du får, hvis du investerer i et verdensmarkedsindekset, som de også har. Men så inden for hver af de to eksponeringer, så har de så bare en overvægt til lavvolatile aktier. Okay. Det er småkompliceret at sammensætte. Okay, pointen er, hvis du køber en ETF, ja, der hedder minimum volatility, så yes, får du faktisk ikke mere value eller mere growth, end du gør, hvis du bare køber verdensmarkedsindekset i normal ETF. Men det, du får, det er mindre volatilitet, mindre færre udsving, mindre tab, hvis aktiemarkedet sætter sig. Ja. Mere kedsomhed, Michael. Ja, du sukker, David. Siger, matematisk beregnet, kan vi forvente det her, fordi de aktier her har svunget mindre med de her ting her. Jamen, det er korrekt. Altså, du ved, og nu skal jeg jo ikke stå der og give dig skylden for, at jeg ligger i Lundbeck-aktien, men i går ville jeg jo hellere have købt VIX-indekset på en ETF, og det har du jo forbudt i vores konkurrence. Så det er jo derfor, jeg sidder med Lundbeck i dag. Det skulle du bare vide. Og VIX-indekset, det er jo... Det der optionsindeks og futures... Jeg ved godt, jeg ikke må, men det var det, jeg havde lyst til. Og VIX-indekset, og købe VIX-indekset, det er jo, at du ved, du tror faktisk, volatiliteten skal op. Altså, du tror, at markedet er for... har lagt sådan dyne ud over det hele, og du tror sådan set, at det kan ikke rigtig passe det her med, at der er så lav volatilitet i markedet lige nu. Det er jo det, jeg gerne vil have købt i år. Mm. Og det er jo den modsat rettet, at hvis du tror på det, så kan du også købe en lav volatilitets-ETF. Ikke? Altså fordi, så køber du de aktier, som når VIX'en spiker ud, altså den her fear-index, eller du ved det her, vi kalder frygtens-index, ikke? Altså det er jo, du ved, det er bare sådan, hvor meget udsving kommer der i markedet, hvor meget udsving forventes der i markedet. Når den kører op, så performer, kan du sige, lav volatilitetsindeks ETF'erne. Så det her, det er jo en strategi, hvor man ligesom kan sige... Nej, det forstår jeg ikke engang. Hvis VIX-indekset kører op, så er det så godt at ligge i lav volatilitet. Jeg køber jo VIX-indekset, fordi at jeg gerne vil have høj volatilitet, altså højere volatilitet i markedet. Jeg tror, at markedet det bliver sådan lidt mere panikagtigt. Ja. Så er det jo godt at ligge i det, der hedder lav volatilitet, fordi aktier de kommer til at klare sig bedre. Dem søger investorerne over imod, fordi nu stiger, du kan sige, nu stiger udsvingene ude i markedet, så søger investorerne jo derhen, hvor der er mindre udsving. Ja, godt. Plus at man kan sige, at VIX'en er jo også det er netop et options indeks, og det man er bekymret for, hvis volatiliteten stiger, så kunne det i princippet også være, at aktierne stiger helvede til, men sådan er det aldrig. Det er altid downside volatility, man er bange for, ikke? Det er, at det hele sætter sig. Nå, og det var så også det der. Men hvad er der karakteristikken? Du har jo allerede givet gode sektorer, altså du er defensive forretningsmodeller. Kedelig, som vi også nogen kalder dem, er jo en klar overvægt her, ikke? Fordi at for at have det her lavere udsving, så skal man jo kunne klare sig igennem mange scenarier i markedet, ikke? Kæmpe bullerne vækst, kæmpe fald i vækst og så videre, ikke? Og det, når man har en stabil forretningsmodel, en rimelig balance, en kvalitet og så videre, jamen så er det jo nogle af den her type af investeringer. Og ja, jeg har flyttet mig derover. Altså, du ved, jeg lægger jo ikke skjul på, at jeg ikke er enig med jeres kære gæst i går. Ja, der kan godt være, der er noget kortsigtet, men jeg kan ikke forstå, at vi står stadigvæk med nogle meget, meget uafklare globale, du ved, politiske store, altså, du ved, der er stor usikkerhed på den politiske front rundt omkring i verden. Vi har, at vi ved faktisk stadigvæk ikke, hvad centralbankerne kommer til at gøre. Ja, de har mulighed for at dæmpe deres rejse, men de har også mulighed for at sige, at arbejdsmarkedet er så stærkt, at nu buller vi altså lige videre, for nu skal vi have inflation. Ja, det har vendt nu. Arbejdsmarkedet, det tror jeg, det er sgu også tæt på en vending. Det er også tæt på en vending. Det har vi også allerede set de spæde tegn på i USA. Vi har de ledende indikatorer, som jeg tror, du siger det, de er fuldstændig faldet ud over en klippe her i efter den her regnskabssæson. Så os, der sidder og køber stadigvæk, men den var ikke så galt, den her regnskabssæson, mener jeg, tager fejl. Så du ved, en ting kan jeg sige, at jeg er ikke super negativ på aktiemarkedet, så når jeg skal ned, men jeg er ret sikker på, at defensive aktier og lavere volatilitetsaktier, dem tror jeg faktisk hurtigt, de kommer i og bliver favorit igen. Om der stadigvæk lige er noget momentum opad på positionering her på den korte bane, måske. Jeg prøver aldrig at sige, at jeg ikke flytter mig, at jeg flytter mig den dag, man skal. Det er der ikke nogen, der kan. Men jeg begynder stille og roligt at flytte mig over i den type af investeringer. Og hvad har jeg købt i Millionærklubben? Jamen, jeg har købt Bayer, jeg har købt Novo Nordisk, jeg har købt Lundbeck. Der kan vi diskutere, om den lige ligger i lav volatilitetskategorien, men det gør den jo ud fra betragtning. Principielt gør den. Burde den gøre. Men den ligger nok mere nede i value-kategorien, end lige den der. Ikke? Så det er jeg begyndt at gøre, altså, du ved, og det gør jeg så på enkeltaktieniveau. Du ved, jeg piller lidt af toppen af, jeg har jo også rigtig mange tech, der har kørt rigtig, rigtig godt, og det piller en lille smule toppen af. Stadigvæk ligger der langsigtet, her da, yes, men lige sådan en lille flytning her, så du ved, jeg synes, alle parametre, vi kan også kigge på værdiansættelsen i aktiemarkedet, det har svært ved at burde komme videre herfra, ikke? Altså, vi ligger sådan lige omkring PE 18-19 stykker. Vi er i gang med at stramme rentekurven. Vi er på vej til, at væksten er på vej nedad. Så du ved, estimaterne, troen på, at vi skal køre sådan en kæmpe udvidelse af, hvad vi kan betale for aktiemarkedet, det kan jeg simpelthen på ingen måde se. Så, du ved, så jeg synes også, opsiderisken er taget af. Så jeg synes ligesom, hvis jeg vil være i aktiemarkedet, og derfor har jeg begyndt at flytte mig lidt over mod den her type der. Jeg har ikke købt en ETF der, men det kunne man sagtens bare købe en lav volatilitets ETF. Man kan så vælge, skal det være globale, skal det være amerikanske, skal det være europæiske aktier. Altså så der findes iShares har for alle kategorier, og vælger så at sige, at vi skal have de lavere volatilitet i den region, på global, på USA eller Europa. Og derfor kan man stadigvæk også godt sige, hvor er det, jeg gerne vil satse en lille bitte smule hen, i hvilken region. Godt. Lad os bare lige slå fast. Først og fremmest, jeg synes jo aldrig, det er kedeligt, når virksomheder tjener penge. Og med det sætter vi lige en skiller på. Fordi de her lave volatilitetsaktier, hvis man ikke sidder med en stor professionel Bloomberg-terminal foran sig, er det så simpelt som at sige medicinal, forsyning, forsikring og så videre, fordi så har man jo masser af muligheder på Københavns Fondsbørs. Jamen, altså, ja og nej, fordi det, du vil jo aldrig nogensinde kunne få en volatilitet ved at købe enkelt aktier på de aktier, der, altså udelukkende de aktier, der er noteret på den danske, i København. Ved at konstruere en portefølje af dem, der kan du aldrig komme ned og få en volatilitet, der svarer til den volatilitet, du får i en ETF med lavvolatile aktier. Altså hvis aktiemarkedet generelt har en risiko, standardafvise kalder vi det, på 15 stykker cirka, så har lavvolatile aktier det måske på 11, 12 stykker. Mm-hmm. Så det er noget mindre, og det er i hvert fald noget, der i særlig grad materialiserer sig, når at det brede aktiemarked sætter sig rigtig meget. Jamen så outperformer de her lavvolatile aktier bare markant. Men det skal også siges, det er en god vej at begynde at gå den vej, hvis det er det, man gerne vil. Man opnår bare ikke det helt perfekte billede. Altså, du ved, så det, eller hvis jeg ligesom skal sige det, ikke? Altså, du bevæger dig i den rigtige retning, du bevæger dig over mod dem. Du ved, du får bare ikke den 100% perfekte sammensætning, du ved, af mange aktier, der giver dig det her samlet. Men du bevæger dig i den rigtige retning, det er korrekt, hvis du gør det, ikke? Den skal jeg lige have igen. Jamen, hvis du vil, altså i stedet for at købe den her ETF, hvis man kun vil have enkelt aktie, så er det stadigvæk, altså du bevæger dig i den rigtige retning, du opnår bare ikke det der fuldstændig optimale, en ETF kan på en stor sammensat portefølje. Altså, okay. Altså hvis man holder sig til sektorerne, hvis du holder dig til sektorerne og flytter sig lidt derover af, så svarer det lidt til at købe det. Du opnår bare ikke den optimalitet, en ETF kan gøre af en stor portefølje sammensat. Ja, lige præcis. Og, altså selv hvis du laver en portefølje med 10 aktier, der er noteret i København, så vil du stadig have en markant større volatilitet i din portefølje, end du kan få i en ETF. Måske dobbelt så høj næsten. I hvert fald 50% højere volatilitet. Så du risikerer jo virkelig noget, hvis du bare ligger med en portefølje, selvom du har de rigtige sektorer. Så man kan ikke med bind for øjne bare trykke køb Carlsberg, Lundbeck, Tryg og Novo. Det kan man godt, men man skal bare være indstillet på, at man får altså langt større volatilitet. Det kan også være, at det går langt bedre. Jo. Det kan være, det går bedre. Det er jo lige skal huske. Men det er jo lidt casino så, ikke? Jo. Synes jeg jo. Ja. Og jeg synes jo, hvis man flytter sig derover, så fjerner vi os meget langt væk fra casino-dagen. Men det er klart, du arbejder med en optimal porteføljesammensætning. Og i den verden... Det er dine ord. Det er... sorry. Ej, jeg skal nok lade være med at gå rundt på det. Jeg er helt enig med dig. Og derfor skal du udnytte de værktøjer til at lave den helt fuldstændig optimal. Det kan være lidt sværere for... Altså, du ved, gider man ikke ETF'er og vil have enkelt aktie, jamen så er det da i hvert fald en måde at flytte sig lidt over, fordi de der aktier, de indgår jo med en overvægt i de her ETF'er. Og det, jeg jo satser på, det er jo ikke nødvendigvis, altså, at jeg får ret, eller det er lav likviditet. Det er, at jeg tror, at investorerne flytter sig derover og køber lidt flere af de aktier, køber lidt flere af de her ETF'er, og dermed kan du sige, underliggende, så bliver de her enkelte aktier jo også købt, og på en eller anden måde. Men du sikrer dig ikke, du ved, mod et kæmpe market crash på samme måde, som du gør i lav volatilitet, fordi hver enkelt aktie har jo, du kan sige også, altså hvad siger man, markedet har en drawdown på, altså en risiko for at falde de her 40%, ikke? Altså du ved, og en enkelt aktie har 55-60, altså det, om du så vælger Novo Nordisk og siger, nej, den er aldrig faldet så meget, men det ved vi ikke, om den kommer til at gøre i fremtiden. Og det er den risiko, du påtager dig, men du bevæger dig det rigtige sted hen ved at gå den her vej, hvis du ikke gider ETF'erne. Yes. Men altså, hvis der er noget, I to så til gengæld er enige om, så er det, I har sådan, altså lad os være ærlige, sådan en lille pessimistisk undertone i jeres fremtidsudsigter her på mellemlang sigt. Så når vi taler om de her lav volatilitetsaktier, og du siger, det er det rigtige sted at være, David, lige nu, er det så relativt til, at du så også mener, at det generelle marked vil falde? Eller, altså, kan vi tjene penge? Eller, fordi, kan vi tjene penge? Jamen, alle investorer er jo i bund og grund fuldstændig ligegyldige, eller ligeglade med det her relative performance. Alle private investorer er i hvert fald. Altså, jeg er ligeglad med, om du laver minus 5%, og så er du glad, fordi markedet har tabt 10%. Jeg vil være plus. Jeg skal plus på kontoen, ikke? Hvert år. Det kan nogle gange være lidt svært, det der, Simon. Ja. Men... ja, altså det er jo, jeg henholder mig egentlig bare til, at det bliver svært. Dels så er aktiemarkedet lidt til den dyre side. Det er ikke helt så dyrt, som det har været, men det er stadigvæk til den dyre side. Vi har et makroøkonomisk billede, der giver noget modvind, fordi altså nu kan jeg jo ikke være 100% sikker på selvfølgelig, at husmarkedet har toppet. Men hvis det har toppet, så er der en historik, der ligger der fra mange lande og i mange år, der viser, at det vil være en relativt kraftig modvind for aktiemarkedet. Noget af den modvind er måske allerede indiskonteret i de fald, vi allerede har set fra toppen. Det tænker jeg godt kan være tilfældet. Men der ligger så også i det, det glemmer jeg så at sige, da vi taler om lige her til at starte med, at typisk så ser vi altså også nogle negative væksttal efterfølgende boligmarkedet. Og så har vi så også påvirkning på arbejdsmarkedet, som også ser ud til at have vendt nu. Specielt hvis vi kigger på USA, nogle af de her højfrekvente indikatorer, de har jo nogle ulige tal ude for initial jobless claims og sådan ting, der ser ud til at have vendet nu til sejne efterhånden et lidt tydeligt billede. Okay, det er derfor, du taler om et vending, fordi de seneste sådan rigtige tal, det der kommer en gang om måneden, det var jo voldsomt højt. Ja. Det er rigtigt nok. Men hvis vi kigger på, hvor mange der... de har sådan et 4 ugers rullende gennemsnit af initial jobless claims. Dem, der kommer for første gang og siger, jeg er arbejdsløs nede hos arbejdsformidlingen, hvad det hedder. Jamen, der kan man se, at det der glidende gennemsnit, det er altså er stabilt stigende nu. Det hører med til billedet, at også det amerikanske jobmarked er ekstremt stramt. Mm-hmm. Og at den her arbejdsløshed formentlig er under det, som økonomer kalder den naturlige arbejdsløshed. Så alene det er at gøre jo så, at det må man bare forvente, at det sker, at det vender tilbage til gennemsnittet i en eller anden forstand. Så det er jo ganske naturligt. Det, man godt kan være lidt bange for, det er, at det så vil overshoote det her gennemsnit, ikke? Fordi vi ser, og det ser vi sådan også i Danmark, byggeaktiviteten, der er ved at løbe ind i et brat stop. Der er selvfølgelig mange af de her byggeprojekter, som har været projekteret under i lang tid, og som tager noget tid at fuldføre, og de vil stadigvæk, der vil stadig blive bygget på nogle af dem om et år, eller måske endda 2, og måske endda 10, hvis vi kigger på de offentlige projekter, som altid bliver forsinket. og det vil selvfølgelig også have en effekt i BNP-tal osv., men vi ved, at det gradvist vil løbe af over tid. Den her byggeaktivitet, og det er jo også noget, der sætter sig specielt i ufaglært arbejdskraft, fordi ufaglært arbejdskraft er noget af det, der er nemt kan blive suget ind i byggebranchen i de her byggeprojekter. Mm-hmm. Og så har vi jo formueeffekten. Altså, du ved, det er jo formueeffekten af, at vi skal huske på, at amerikanerne er jo gældskider samfund. Altså, nu er coronapengene, de er væk. Altså, nu begynder vi jo at se kreditterne stige. Og der er formueeffekten og følelsen af, hvad du har af aktiver, du kan ligesom belåne for ligesom at holde fast i den her. Så formueeffekten ligger der jo også i husmarkedet. Til de svaren, nej, jeg tror simpelthen ikke, at aktiemarkedet skal nødvendigvis voldsomt nedefra. Vi ved det ikke. Jeg tror måske, der er sådan en rimelig top på, hvor meget det skal op herfra. Men så det her, det er jo ikke noget med at sige, at jeg skal kun have de her aktier, vel? Altså, det er bare en flytning over mod mere af det her syn på, at det var måske nogle aktier, der måske kunne klare sig lidt bedre og faktisk kunne give afkast og ville være det bedste sted at ligge, hvis du ved markedet. Jeg er jo ikke i tvivl om, kører markedet 15% op herfra, så er det teknologi, der kommer til at trække det her. Og jeg ligger forkert, men det er jo ikke det, jeg tror på. Så det her, det er en lille flytning, og det er en tro på, at det bliver bare lidt sværere herfra, og at det vil på et eller andet tidspunkt få investorerne lidt ud af den her, de handler lige nu, den positionering, de er i gang med at normalisere igen, og begynde at køre lidt over af det. Og det, der skal trække det, er jo som sagt de her nøgletal, som ligesom begynder at dæmpe bag. Lige nu, der har vi jo det her bad news is good news, ikke? Olien falder, fordi der er ingen vækst ude i verden. Yeah, renterne falder. Vi skal købe aktier, ikke? Altså, på et eller andet tidspunkt, så vender den jo rundt og siger, hey, væksten falder, ja, når renterne ikke falder mere. Det er faktisk altså, et større problem. Nej, jeg ved ikke om det. Altså, renter er jo dyrt for et aktiemarked, når de kører meget op. På et eller andet tidspunkt, nu har vi taget den her renteeffekt ind, ikke? Altså, du ved, på et eller andet tidspunkt, så mødes vi også af en mur. Og så lige nu, der siger vi selvfølgelig, den bliver meget hurtigt gennemført, hvis der kommer en recession, og det bliver ikke så dybt, det her hul, der kommer derud. Vi ved det jo realiteten, ikke? Det kan jeg sagtens købe ind i, og det er derfor, at det er det. Men sagt på en anden måde, når vi begynder at gå ind i en periode, hvor det begynder at blive temaet, fordi at vi, du ved, renterne begynder ikke at falde mere, men nøgletallene gør det, vi kan godt være rolige på de her renter, at de skulle ikke eksplodere, og derfor, hvad aktier skulle koste. På et eller andet tidspunkt, så skal vi jo begynde at bestemme os for, hvad er det for nogle forretningsmodeller, der kommer klare sig igennem, godt igennem sådan en krise, ikke? Og der tror jeg bare, at investorerne vil begynde at flytte sig lidt mere over mod de defensive eller kedelige aktier. Ja, altså jeg tillader mig lige at indtage det modsatte synspunkt, fordi den der historie om, at recessionen kommer, den begyndte allerede i foråret. Der kom alle de store banker. Vi talte faktisk også lidt om det i går. JP Morgan, Goldman Sachs, Ulven kommer. Fordi, og jeg siger Ulven kommer, fordi der er jo ikke... At du kan jo ikke se i nogle tal, at der skulle være en recession. Eller hvis du kigger ud i virkeligheden, nu ved jeg godt, du taler om de der højfrekvente arbejdsmarkedstal fra USA, men det bulrer jo løs. Og der er jo seriøse økonomer i USA, som begynder at tale om recession eller ej, at det kan være fuldstændig ligegyldigt. Fordi det, som man oplever som borger i vestlige samfund, det er jo, du kan stadigvæk ikke få en bil, selvom du gerne vil købe den. Restauranterne er fuldt booket. Vi har haft en sommer, hvor der er fuldstændig kaos i lufthavnen. Ikke fordi, at der er kaos, eller folk ikke kan finde ud af at flytte kufferter rundt, fordi der har været så kæmpe stort efterspørgselspres. Altså, det buller og brager. Men det er jo derfor, at det er nemmere på den baggrund at få en recession. Og så kan du så sige, jamen, så gælder det ikke, fordi aktivitetsniveauet var allerede så højt. Alle var ude at bruge penge. Og det gør så bare, at hvis man skal vedligeholde det niveau for at undgå en recession, så er det sværere. hvis folk allerede bruger rigtig meget af mange af deres penge. Ikke? Mm. Men folk har jo også mange penge. Altså, nu taler jeg ikke for egen regning her, men altså, folk har jo, man kan jo se på tallene, altså forbrugerne i USA er jo ikke gældsat, som vi så i nullerne. Altså du taler om, ja, om boligpriserne og friværdierne skulle falde. Herregud, hvad så? Ja, ubalancerne er ikke så store i dag, som de var før finanskrisen. Det går betydeligt bedre. Banksystemet er jo, om ikke rock solid, så er det i hvert fald betydeligt bedre, i betydeligt bedre stand i dag, end det var i 2005-2006 stykker. Så det er der ingen tvivl om. Og hvis vi får en recession, så er jeg egentlig enig i, at jamen, det er jo ikke noget kæmpe problem. Altså der skal vi jo bare svede den ud. Og egentlig, mit store håb, det er egentlig bare, at policymakers, altså centralbanker og politikere, bare vil læne sig tilbage og sige, ja, men this too shall pass. Altså, det skal nok, ligesom det er sket rigtig mange gange før, vi skal ikke lave panikløsninger, vi skal ikke gøre noget som helst i virkeligheden. Det skal nok overstås i løbet af et par kvartaler, hvis det endelig er, at det er så galt, det bliver, ikke? Mm. Eller tre kvartaler for den sags skyld. Så jeg skal ikke tale det op som om, at det her det bliver et kæmpe problem, for det tror jeg egentlig slet ikke, det gør. Jeg siger bare, at det har en effekt på, hvilke typer af aktieinvesteringsstrategier, der fungerer, og hvilke, der ikke fungerer. Og det giver god mening. Mit spørgsmål er sådan set, hvis nu siger jeg lige gåseøjne, gør lige sådan her med fingrene. I gåseøjne, hvis jeg får ret, det er ikke fordi, jeg selv sådan personligt mener, jeg har ikke nogen holdning til det her, jeg er ikke klog nok, men at den højkonjunktur, vi har nu, at den kan sådan set fortsætte. Det kan godt være, at der er nominelt der er inflation og sådan noget, men vi kører derudad. Og forsyningskæderne de bliver løst, og produktionen stiger, fordi når inflationen stiger, så er det jo det smukke ved markedsøkonomien. Det er jo bare et signal til alle producenterne, producerer noget mere. Ja. Kommer der balance igen på et højere niveau, alt bliver godt. Så hvis vi tager det scenarie, hvad skal jeg så købe? Det er jo en af årsagerne også til, at vi kan få en recession, det er, at de har jo simpelthen bare produceret så meget, og der er så store lagre nu i forhold til den, hvad kan man sige, gennemsnitlige efterspørgsel, der har været i de seneste måneder, at de lager nødvendigvis vil medvirke til, at priserne kommer ned. Der kommer faktisk prispres fremadrettet. Inflationen den vil modereres ganske betragteligt, og jeg tænker også mere, end centralbankerne tror. Så derfor så sidder de og strammer ind i virkeligheden en svækket økonomi. Det synes jeg lidt er et problem. De skulle have strammet pengepolitikken lang tid før, fordi det er jo pengepolitik, da de faktisk lettede den væsentligt. I 2021. Ja, men altså, i virkeligheden har renterne jo været alt for lave siden finanskrisen, ikke? I mange år. Og det har jo medvirket til, at boligmarkedet er blevet så dyrt, som det er blevet. Og det har medvirket til, at friværdierne er steget, og at forbruget også er steget på den baggrund, ikke? Så det har jo en forsinket effekt, at når folk har meget stor friværdi, så køber de altså også alt andet lige flere speedbåde. Sådan er det bare. Jeg kender personligt ikke alle de der regler der. Altså hvis vi skal svare på de spørgsmål, nej, så hvis dit scenarie kommer til, så kommer lav volatilitet og defensive aktier til at klare sig dårligere end resten af aktiemarkedet. Altså det er, hvis dit scenarie kommer til at holde. Og det andet svar på, jeg snakker om, at jeg har flyttet mig en lille bitte smule. Dit scenarie er ganske, ganske validt. Vi ligger lige nu og skærer tænder mellem de to scenarier her. Der er en alt for bred enighed, og det er jo det, der holder hånden under markedet lige nu om, at det er min side, der har ret. Altså, du ved, lidt mere pessimistisk side. Det er der jo en kæmpe, kæmpe enighed om, og det er faktisk det, der holder hånden under markedet lige nu, at der er ikke ret mange, der siger det modsatte som dig. Nu ved jeg ikke, om du bare sagde den for at lege djævelens advokat, eller du troede på den, men der er ikke ret mange, der siger det der. Og det er jo det, der holder hånden under markedet lige nu. Men faktum er, at der er jo ting, der både taler for dit scenarie, og du kan sige, det er lidt mere, og jeg vil ikke kalde det pessimistisk, fordi så slemt bliver det ikke. Altså, det bliver en relativt hurtig og ikke særlig dyb recession. Det kan vi jo næsten sige med de balancer, vi har rundt omkring. Balancer er altid et problem gående ind i recession. De skal rettes op. Når de ikke skal rettes ret meget op, jamen, så bør vi ret hurtigt være igennem den. Ikke? Og hvis du får ret i, at inflationen kommer hurtigt ned, jamen, så er det jo heller ikke et problem, vi skal kæmpe med ude på den anden side af den der. Så er vi ret hurtigt igennem den der point. Ja, altså, vækst er naturlig. Den naturlige tilstand i økonomien. I økonomier. Så du ved, så min point er, det er en lille flytning, fordi der er kæmpe diskussion omkring det her, og der er ting, der peger i den ene og den anden retning. Ikke? Og nu jeg tilder lidt til den side med de ting, som jeg ligesom tror på, du ved, der er ikke andet end usikkerhed ude lige nu. Altså, siden coronakrisen, der er jo ikke nogen økonomer, der har kunne ramme noget som helst, vel? Altså, lad os være ærlige. Alting er blevet så forskubbet. Ej, nu skal jeg nok være over. Jeg er jo selv økonom. Og det betyder jo også bare, selvfølgelig skal vi være mistroiske over for, hvilke scenarier det er, der kommer til at udspille sig. Ikke? Faktum er bare, at der, på trods af det, så er der en ting, som jeg ser derude. Nøgletallene begynder at bøje af, og når nøgletallene begynder at bøje af, så har det som regel historisk været en god idé at flytte sig en lille bitte smule mere over i den her type aktie, som vi har stået og snakket om. Mm. Jeg siger bare, spis, rejs og køb nogle aktier. Det skal nok gå altså. Nej, jeg har ingen kommentar til det, men altså bare, mens I to har stået, jeg bliver bare så godt humør, for jeg står også og kigger på Jørgenvester her, og mens I to har stået og talt dunder om boligpriser og verdensøkonomi og formueeffekter, så er C25-indekset nu op med 1%, Demand stiger 3%, Carlsberg op med 3%. Jeg ved godt, det er ikke David, du står sådan og kigger på mig. Og hvad så? Nævnte vi noget omkring tidsøj. Nå, men det var bare lige for os lige at have markedet med her. Michael, er der noget, du har bidt mærke i, mens vi står her? Altså Lundbæk-aktien. Skal jeg lige putte lidt mere salt i såret? Ja, du siger, den er ikke med markedet op i dag? Nej, det kan man ikke just sige. Ikke just sige, hvad er vi på nu? Minus 6,5. Ja. Var det en fejl? Om det var en fejl? Nej, jeg er egentlig fint tilfreds med at have eksponeret mig en lille bitte smule derovre. Så det er det ikke det, man skal sige? Nej, jamen... Nu har jeg ganske kort læst regnskabet igennem. Jeg kan ikke lige se, hvad det er, der skal gøre det her, men jeg ved jo godt, at der som regel er et salgspres på den her aktie, du ved, mere end at der er købspres. Vi må se, om du ved, tid... Altså, ja, det, der skal til, det er jo, tror jeg, at markederne skal ligesom flytte fokus tilbage på de lidt mere defensive, ikke? Så tror jeg måske, at den kan klare sig en lille smule bedre, men... Men er du færdig med at rykke rundt i porteføljen til det, du taler om her? Det er jo sådan et tema, David, du har skabt, lav volatilitet, faktor, investering. Så er du færdig med det? Ja, jeg har positioneret mig nu ligesom ind i, du kan sige, efteråret der i Novo, Bayer, Lundbæk, til ligesom at sige, det er den del af det, jeg tager derovre. Ja. Men man skal passe på med dem, fordi når det er, at de ledende indikatorer, de har bundet ud og begynder at stige, så bliver man altså kørt over relativt. Det er ligesom med value. Du ved, mange har jo sagt, value er, du ved, det er meget, meget kort periode, at de performer rigtig, rigtig, rigtig stærkt. Det er jo, når de ledende indikatorer kører op, når kreditspredene kører ud, og når rentespændet mellem de korte og de lange renter, de ligesom, du ved, forøges, så klarer value-aktier sig jo super godt. Vi må bare sige, at det er som regel 6-9 måneder, de har gjort. Det ved jeg godt, der er nogen, der nu kalder, at vi skal have 10 år, det er uenig, ikke? Altså, du ved, så det her, det er jo sådan nogle strategier, hvor man skal være en lille bitte smule aktiv. Altså, du kan ikke bare ligge der og så satse på det her på den lange bane. Det er jo det, der er dejligt ved at købe enkelte aktier, som man virkelig tror på, bare bliver ved med at vokse. Du behøver ikke at tænke over det. Altså, du behøver ikke at sidde og holde øje med de ledende indikatorer. Det her, det er jo en strategi, ligesom når man sådan skifter mellem value og growth og lav volatilitet. Det er en strategi, som kræver ikke, at du sidder der hver dag, men at du er aktiv på et eller andet tidspunkt og tager en beslutning om at træde ud af den. Mm. Vi har kun 2 minutter tilbage. Jeg har sådan set lovet lytterne, at vi lige skulle runde det her oprør, der foregår på Wall Street igen. Januar 2021, der var der GameStop, den her computerspils forhandler, altså fysiske butikker. Det spillede over i, det blev AMC, som er en biografkæde. Og nu er det altså Bed Bath & Beyond. Og det er ligesom hver gang, der kommer et af de her, gamle virksomheder, der laver noget i den fysiske økonomi, eller har en forretningsmodel, der skrænter, så kommer hedgefondene selvfølgelig og spekulerer i kursfald, forretningsmodellen er gået i stykker, verden er gået videre, I er færdige, og så går de fuldstændig amok på alle de her investorfora, og private investorer, de samler altså sammen med høtyve og fakler, og ikke råber og skriger ned på gaden, men de køber aktier, får kursen til at stige, og så er der nogle hedgefonde, som bliver efterladt med enorme tab. Hvad er det her udtryk for? Og bliver tvunget til at lukke deres positioner ud fra risikostyringsperspektiver, ikke? Ja, det er jo helt vildt. Det er skide sjovt. Det er skide sjovt. Altså, det giver ingen mening, men at sidde på sidelinjen og kigge på det, det er skide sjovt. Og jeg tror faktisk også, det er sjovt, for hvis man ikke bruger alle sine penge på det i hvert fald, at deltage i det, fordi man, at de der fora, der er med til at organisere, de har da en kæmpe fest. Det er da skide sjovt at være med til at organisere den slags, ja. Og føle, at man kan være med til at påvirke en aktie på den måde. Så kan man så stille spørgsmålstegn ved, er det lovligt og sådan nogle ting. Der kan være nogle børsetiske problemer i det og sådan nogle ting, men der er ingen tvivl om, at det er voldsomt morsomt. Og det vender vi tilbage til i morgen. Det var alt for sent at komme i gang med den. Tusind tak til David Karsbøl og til Michael Friis og fra Millionærklubben i dag. Tak.